Etmem mi yetmem mi gel isteyen şu hızı. Aman emmi de gel emmi ahlat gidesi emmi. De get hele medisiz ben buradan delirem mi. Aman emmi zalim emmi Allah cezayı var ey. Beni yaktı yandırdı yavi ocağı söne. Aman emmi zalim emmi ahlat gidesi emmi. Ben hediyem siz yok değilsiniz aha ben dalıram mı? Aman emmi zalim emmi Allah cezayı var ey.